पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। हिंदू संस्कृति के लिए जानने का एक पर्चा आया है, उसमें कहते हैं कि भी 60 वर्ष की उम्र हो गई फिर भी ये संसार से मन हटता नहीं है। लड़का लड़कियों की शादी कर दी तो अब पोता पोते की शादी की भी चिंता रहती है, तो ऐसे कैसे छूटे, क्या करें, कैसे करें। और दूसरा है कि हिंदू धर्म में जनेऊ है, चोटी है, कर्दनी है, कंडोरी, इनका क्या तात्पर्य है ये भी बतावे। तो हिंदू धर्म की संस्कृति की बात जैसे मैंने पढ़ा है, सुना है, समझा है और वक्त पर याद आ जाए उसके अनुसार मैं कहता हूँ। कभी कभी मेरे भूल हो जाती है, बातें याद करने पर भी नाम याद नहीं रहता है, बातें याद नहीं रहती है। ये आप लोगों की कृपा से मेरा काम चलता है, मैं सुनाता हूँ, आप सुनते हो। सुनने वालों की एक श्रद्धा भक्ति होती है, उससे कहने वाले को एक शक्ति मिलती है, ये मैं जानता हूँ। उससे कुछ मैं आप लोगों से कह सकता हूँ, नहीं तो हमारी ऐसी हिम्मत नहीं है कि मैं बहुत बातें पढ़ा तो बता दूँ। नारायण नारायण नारायण। अब आप ध्यान दें, मैं भी ख्याल करता हूँ, आप भी हमारे सुनने और सुनाने में भगवान ही कृपा करें। हिंदू संस्कृति क्या है? हिंदू संस्कृति एक वैज्ञानिक संस्कृति है, ये किसी व्यक्ति की चलाई हुई नहीं है। सच्ची बात तो यहाँ तक है कि भगवान ने भी इसको उत्पन्न नहीं किया है, भगवान भी इंसान धर्म के रक्षक है। तो मैं शाश्वत धर्म गुप्ता, आप धर्म के रक्षक है। जैसे राजा होता है, उसका परिवार आदि के बीच में गृहस्थों में कोई दखल नहीं होता, जो प्रजा है उनके जो वर्ण है, धर्म है, आश्रम है, उनके अनुसार वे चले, और वे अनुसार नहीं चलते हैं तो उनको ठीक चलाने का राजा का धर्म है। राजा का धर्म है नहीं कि ये ब्याह करें, ये ब्याह नहीं करें, इतना संतान हो, इतना नहीं हो, ये राजा का बिल्कुल धर्म है ही नहीं, केवल पालने का धर्म है। ऐसे भगवान का भी सनातन सिद्धांत की रक्षा करने का धर्म है, पैदा करने का नहीं है, ये मूल बात है। आज जो प्रजा के लिए नियम बताते, तुम इतना प्यार करो, तुम ऐसे करो, ऐसे करो, इतना परिवार नियोजन करो, ये करो, बिल्कुल गलत है, गलत है, गलत है। राजा का काम है ही नहीं कतई। जो संस्कृति स्वतः सिद्ध है, स्वभाव सिद्ध है, उस संस्कृति की कहने वाली एक हिंदू सनातन परंपरा है। जैसे बालकपन में स्वतः स्वाभाविक एक इच्छा होती, ये क्या है, ये क्या है, ये कौन है, ऐसा कौन है। आप देखो छोटे छोटे बच्चों की ऐसी जिज्ञासा होती है, तो जिज्ञासा को देखकर कहते हैं ब्रह्मचर्याश्रमण को, और इसमें पढ़ाई करो। ब्रह्मचर्य के बाद कुछ शोक भोग के संग्रह करके कुछ इच्छा होती है, तो वहां से ये बात चालू होती है। अब आप लोग कृपा कर ध्यान दें, मेरे को जैसे ज्ञान है, जैसे याद आ जाता है वैसे कहता हूँ, और भी मैं कहूँ उसके सिवाय भी और भी बाकी बातें कई है, भगत पर याद आ जाएगा वो कह दूंगा, दोबारा पूछो तो फिर कह दूंगा, तो नई बात आ जाएगी। सबसे पहले ब्रह्मचर्याश्रम है, ब्रह्मचर्या का पालन करना। ये ब्रह्मचर्याश्रम क्या है, ये गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम की तैयारी है, जिसमें मुख्य गृहस्थ आश्रम की तैयारी। और गृहस्थ आश्रम क्या है, वानप्रस्थ की तैयारी, वानप्रस्थ क्या है, संन्यास की तैयारी। इसमें भी ब्रह्मचर्याश्रम गृहस्थ के लिए और वानप्रस्थ संन्यास के लिए खास उपयोगी है, और उनके लिए उपयोगी बताया गया है। वैज्ञानिक रीति से है ये ईश्वर के बीच चलाया हुआ नहीं है, विज्ञान से लेकर भगवान ने इनकी व्यवस्था की है, और जो मनु आदि हुए हैं उन्होंने व्यवस्था बनाई है, सभी राजा पृथु ने सब बनाए, व्यवस्था बनाई है। वे उत्पादक नहीं है, वे संचालक है और संरक्षक है मुख्य, उसमें सीख व्यवस्था करने वाले वे हुए है। हिंदू धर्म भी ऐसी संस्कृति है जिसमें आप किसी मनुष्य को नहीं पाओगे, जैसे ईसाई धर्म में ईसा है, जैसे यमन धर्म में मोहम्मद है, ऐसे उन धर्मों में आरंभ में एक मनुष्य मिलेगा, पर मनुष्य धर्म में कोई एक ऋषि मुनि कोई एक आदमी नहीं मिलेगा। सनातन धर्म में सिद्धांत है ये, सनातन इसका नाम है, सनातन जो शब्द है इसका अर्थ सनातन को, सनातन को मानो सदा से चला आ रहा है, स्वाभाविक धर्म है ये कोई आग्रह वाला नहीं है, शुद्ध सनातन धर्म है। भगवान का नाम भी सनातन अस्तम पुरुषो मतो में, भगवान का नाम भी सनातन है, भगवान को भी पैदा नहीं किया ना पैदा हुए भगवान, वे भी अनादि है, ऐसे उनका धर्म भी अनादि है। और इस धर्म को भगवान ने अव्यय कहा है, इमं विवस्वते प्रोक्तुम, इमं विवस्वते प्रोक्तुम भगवान, अगम विवस्वते प्रोक्तुम प्रोक्तवान अहम अव्ययम। तो अव्यय कहा है, अव्यय, अव्यय का अर्थ क्या, अनादि है, अनंत है, ये नष्ट नहीं होता है, अविनाशी है, इसका ह्रास विकास भगत पर होता रहता है, विनाश नहीं होगा, क्योंकि स्वतः सिद्ध सिद्ध है, ये बढ़ावती नहीं है। जहाँ एक व्यक्ति होता है वो संचालन करता है, तो व्यक्ति के अनुसार ऐसा ऐसा करो ऐसा होता है, और ये वैज्ञानिक है, ऋषि महात्मा हुए हैं, उसको भी कहे ऋषियों मंत्र दृष्टार, ऋषि भी मंत्र देखने वाले हुए, मंत्र उनके प्रकट हुए हैं, मंत्र पैदा नहीं हुए हैं, वेदों के मंत्र है वो अनादि है, तो मंत्रों के जानने में हुआ, उनके अनुभव में आया, उनके भीतर में बात जागृत हुई है, वो पैदा नहीं हुई है। और उस वेदों का ऐसे प्रागट हुआ इस तरह से स्मृतियां है, वो भी स्मृति हुई है, स्मृति पुरानी बात की होती है, नया नहीं है, नया ज्ञान होता है, और स्मृति पुरानी होती है, जैसे याद आ गई वो याद वो कहते हैं स्मृति, अनुभूत विषय संप्रमोश स्मृति, अनुभव जन्यम ज्ञानम स्मृति, ये स्मृति का लक्षण ले गया है। तो ज्ञान पैदा नहीं होता है, ज्ञान स्मृति होती है। इस वजह गीता में जब भगवान ने पूरा सुना दिया तब तो अर्जुन को पूछा, कसी दे तो श्रुतम पार्थ, हे पृथानंदन तुमने सुना, ये पृथ्वी पार्थ नाम गीता में 38 दफा आया है। सबसे अधिक अर्जुन का संबोधन पार्थ है और कृष्ण भगवान के 9 बार कृष्ण नाम आया है। ये कृष्ण नाम इतनी बार कृष्ण का नाम नहीं आया है और इतना अर्जुन का नाम नहीं आया है। तो ये पार्थ खास शब्द है। इस पृथ्वानंदन मानो मेरी भुआ का बेटा और कृष्ण जो कि ज्ञान प्रकाश करने वाला, ज्ञान देने वाला, आनंद देने वाला, कृषि भूभाष के सरनस्त, ऐसी व्याख्या है। तो ऐसी शब्द आए तो कची देते सुतम पार्थ, क्या तुमने सुन लिया भाई? एकाग्रीन चेत सा, एकाग्र चित से सुनी मेरी बात। कृत्य अज्ञान सम्मोह प्रदस्ते धनंजय, धनंजय ये उसके पुरुषार्थ का वाचक है, वो प्यार का वाचक है। तुम्हारा संशय नष्ट हुआ तो अर्जुन ने क्या कहा? अर्जुन क्या नष्टो मोह, मेरा मोह नष्ट हो गया, परंतु आपसे जान लिया नहीं कहा है, स्मृति लब्धा, आपसे मैंने सुना तो मेरे को याद आ गई कि हमारी वास्तव में क्या संस्कृति है, हमारा क्या साधन है, हमारे क्या उपाय है, वो याद आ गई। इसमें स्मृति कहा है, ज्ञान हो गया नहीं कहा है, मोह का नाश होने से है जैसी स्मृति आ गई। तो ऐसी स्मृतियां हैं, अष्टादश स्मृतियां हैं, 18 स्मृतियां ऋषियों की। तो ऋषियों को स्मरण हुआ है, वो पैदा नहीं की है उन्होंने, उन्हें अपने व्यक्तिगत बात नहीं बताई, जिन जिन ने जो स्मृति हुई उन स्मृति का उन्होंने ठीक बना किया, परंतु उनमें विशेष ध्यान रहा है कि वेद से वृद्ध न हो जाए, वेद के अनुसार ही स्मृतियां है। इस वास्ते कालिदास ने जब दिलीप का वर्णन किया है, जो पुत्र के लिए रघुवंश चला है, रघुवंश नष्ट हो जाएगा, इसको रघु से वंश चला है, तो दिलीप के मन में आया तो वो गौचरण के लिए जाता है कि श्रुते निवार्थ स्मृति जन्म गच्छत, जैसे श्रुति के अनुसार स्मृति चलती है ऐसे गाय के पीछे पीछे दिलीप चलता है। उपमा कालिदास से, कालिदास की उपमा बड़ी श्रेष्ठ है, जितने काव्य में कवि कालिदास है और कालिदास के भी जितने जो अलंकार है उनमें उपमा की विशेष बताई गई है। उपमा कालिदास से है, भारवे रथ गौरव दंडिता पद लालित्यम मागे संति त्रयोगुणा, तो उसमें उपमा मुख्य मानी गई है। तो उसने ये कर दी है कि गऊ के चराने के लिए श्रुते निवार्थ स्मृति जन्म गच्छत, जैसे श्रुति के अर्थ को स्मृति कहती है उसे जब चलती है, तो स्मृति चलती है तो वहां क्या है कि वो महाराज दिलीप की महारानी सुदक्षिणा तो वो गाय को पहुंचाने के मिल जा रही है, गाय भी गौर थी और भी ये स्त्री है दोनों ही, तो वो साथ में वह पहुंचाने जा रही है, बहुत दूर तक पहुंचाकर वो लौट आती है और दिलीप स्वयं गाय के पीछे जाता है। तो इस तरह से स्मृतियां स्मृतियां जितनी है वो सब वेद के अनुसार चलेगी, वेद से विरुद्ध नहीं चलेगी। वेद है, वेद क्या है? वेद है ज्ञान, विज्ञानी धातु से बनता है वेद, तो वेद मानो ज्ञान। वो ज्ञान क्या है कि जो वास्तव में ज्ञान है, स्वतः स्वाभाविक ज्ञान है, उस ज्ञान की जागृति होती है, वो पैदा नहीं होता है ज्ञान। मैंने एक दृष्टांत दिया था और फिर दे देता हूँ। जैसे आप प्राय सभी लोग पढ़े लिखे हैं, वे जानते हैं जोड़ लगाना, जो अंकों का जोड़ लगाना है, तो जोड़ लगाना आप जो सीखते हो, आपके जो व्याता है हम सीखते हैं, वो सीखते नहीं है, आपका ज्ञान जागृत करते हैं। ऐसे व्याकरणामी में ज्ञान जागृत होता है, ऐसा भी आप सीखते हो वो जागृत होता है, ये गाना बजाना सीखते हो ये जागृत होता है। इन सब विद्याओं का केंद्र खास परमात्मा है, परमात्मा सगुण निर्गुण साकार निराकार और अनंत तरह की विद्या कला कौशल उसमें इतनी है कि जिससे कोई पारावार नहीं है, उसमें है सब ये, और वो सब जो उसके अंश है उनमें वे चीजें हैं, तो वे चीजों की जागृति करता है। गुरु ज्ञान देता है देता नहीं है, शिष्य के भाव को जागृत करता है। गुरु में कभी ये अभिमान नहीं होता है कि मैं तेरे को ज्ञान देता हूँ, उसमें अभिमान नहीं होता है। मैंने तो भाई उसकी खुद की बात ही उसको जागृत कर दी, उसको आत्म ज्ञान हो जाता है। तो गुरु दे तो गुरु ज्ञान करना चाहिए, आत्म ज्ञान मन अपना ज्ञान, तुम्हारा ज्ञान ये है, उनको खुद की ज्ञान की जागृति करा देना। इस वास्ते गुरु में कभी अभिमान होता ही नहीं, मैंने नई बात कोई कही नहीं, नहीं मैं सिखाता ही नहीं हूँ। जैसे मैंने बताया जोड़, तो जोड़ सीखी हुई जितने भाई आप लोग हैं, कितनी जोड़ लगा दो वो आप उनकी जोड़ कर देगा, टोटल बता दो ये टोटल हुआ, ऐसे बता देते हो। परंतु मैं एक बात आपसे पूछूं, आपने जोड़ सीखी थी तो कौन से अंक थे, एक भी आदमी नहीं बता सकेगा। इतने हजारों आदमी आप बैठे और जोड़ लगा लेते हैं, पर एक भी आदमी ऐसा हो कोई माई का जाया बता दे कि मैंने इन अंकों से जोड़ सीखी थी, कोई बता दो, बोल जाओ कोई, ये गुरु जी ने अंक लिखे ऐसा अंक लिख करके और अंतिम लाइन को लिखा उसमें 29 हुआ, 29 का 30 लिख दिया तो गलत हो जाएगी 29, फिर वे तीन मिलाते गए 30, तीन तीन फिर 29 और दो दो मिलाएंगे, तो ऐसे जोड़ होती है। अंका न हुआ में तो गति है, हमारे लिखने की गति ऐसी चलती है, और मुसलमानों की गलती ऐसे चलती है, परंतु अंका न हुआ में तो गति, अंकों की गति ऐसे चलती है, ऐसे लिखते हम ऐसे भी लिख देते हैं, परंतु इनकी गति होगी तो इसने एक आई ढाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख उल्टी गति चलेगी इसकी, तो अंकों की गति वहां तो उस गति होती है। तो वो जोड़ सिखाई है तो वो आपको अंक बताओ, अंक किसी को याद नहीं है, परंतु क्या जोड़ आपको याद नहीं है? अच्छा लाखों करोड़ों के जोड़ आप कर दोगे, परंतु भी अंक याद नहीं है। तो अंक वे मतलब अंकों से नहीं है, एक युक्ति बताने के लिए, उस तत्व को बताने के लिए अंगुली से ये अंगुली है, ये रास्ता ऐसे ऐसे रास्ता जाता है, तो अंगुली निर्देश करता है रास्ता में, अंगुली थोड़ी पहुंचाती है। इस तरह से विद्या है वो पहुंचाते हैं, सत्संग के द्वारा आपको जो ज्ञान होता है वो आपका ही ज्ञान आपको होता है, आपको तो स्वामी जी ने बता दिया, उन्होंने बता दिया, पंडित जी ने बता दिया, तो बता देते हैं तो एक संकेत मात्र करके आपके ज्ञान को ही वे जागृत करते हैं, वो देते नहीं है। परंतु शिष्य ये मानता है कि महाराज की कृपा से हुआ, वो कृपा मानता है, पर गुरु नहीं मानता कि मैं कृपा कर सिखा दूं। होता है तो वो कृपा करने वाला जानता है हमारी संपादन मैं ही बताता हूँ, ऐसा होता है तो वो अभिमानी होता है, वो अवास्तविक तत्व को नहीं जानता है, वो उसे अभिमान होता ही नहीं। सूर्य महाराज के प्रकाश होता है, पर सूर्य में ये अभिमान नहीं है कि मैं जाकर प्रकाश कर दूं, तुम्हारे अंधकार को दूर कर दूं, ऐसा अभिमान नहीं है। तो ऐसा हमारी संप्रदाय में जो चली है ये अपना हिंदू संस्कृति, उसमें ऐसा अभिमान नहीं है कि मैं संचालन कर दूं, मैं उत्पन्न हूं, मेरा हुक्म मानो, मेरे अनुसार करो, ऐसा नहीं है। वेदों की आज्ञा मानो, और वेद अपौरुष है, कोई पुरुष उसमें नहीं, अपौरुष है, कहते हैं कि पुरुषों से नहीं है, वो वेद है, वो वेद पहले ही पहले एक परम ओम रूप से प्रकट हुआ, और ओम से, ओम में तीन मात्रा है, उनसे त्रिपदा गायत्री हुई, उन त्रिपदा गायत्री से वेद त्रय हुए, ये प्रकट होने की एक श्रृंखला है और एक परंपरा है, ऐसे तीन वेद हुए। तो वेद चार है, तो अथर्व वेद है, वो उसमें ज्ञान की मुख्यता नहीं है, उसमें लौकिक बातों की मुख्यता है, घर कैसे बनाना चाहिए, रहना कैसे चाहिए, आपस में क्या क्या बर्ताव, फौज दलदल आदि कैसे होना चाहिए, आदि लौकिक बातों का विशेषता से वर्णन है अथर्व वेद में। और साम वेद है, वो भी इन वेदों का ही ऋचाओं ली गई है, कृष्ण यजुर्वेद, कृष्ण शुक्ल यजुर्वेद है उनकी, तो उनकी जो गाने में आती है ऋचाएं उनको सामवेद कहते हैं। सामवेद की खुद की कुछ बहुत कम रुचि ऋचियां ऋचाएं है, और दूसरी ऋचाएं ले रही गाने गाने में, वो सामवेद है, गायत्री संद साम हम और वेदानंद सामवेदों से भी। तो बात थोड़ी विस्तार हो गई, अब क्षमा करेंगे, बताऊं बात खास। तो मनुष्य जन्मता है तो मनुष्य का खास परमात्मा की प्राप्ति करना ये ही उद्देश्य है, और इसलिए ही मनुष्य पैदा होता है, खास ध्येय परमात्मा की प्राप्ति करना। मानो दूसरे जन्मों में अपना उद्धार करके और जन्म मन से रहित करने की ना विद्या है, ना योग्यता है, ना अधिकार है। उद्धार अपना कर सकते हैं। वृक्षों तक उद्धार हो जाता है, पशुओं का हो जाता है, पक्षियों का हो जाता है, सबका उद्धार हो जाता है। मैंने उद्धार करने की देवताओं में भी अधिकार नहीं, अधिकार मनुष्यों को है। तो मनुष्य बनता है तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही इसका काम है, और काम नहीं है खाना कमाना आदि, ये मनुष्यता नहीं है। तो जो मनुष्य हुआ तो वो बालक हुआ, अब बालक हो करके वो कल्याण की तरफ चले तो ब्रह्मचारी होते हैं। वो तो ब्रह्मचारी दो तरह के होते हैं, एक उपकुलवान ब्रह्मचारी होता है, एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी होता है। तो ब्रह्मचर्याश्रम में नैष्ठिक ब्रह्मचारी वे है जो गुरु से सुन करके परमात्मा की प्राप्ति में ही लग जाए, किस तरह से परमात्मा की प्राप्ति हो इसमें ही तत्परता से लग जाए, वे आबाल ब्रह्मचारी रहते हैं, वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी होते हैं। दूसरा ब्रह्मचारी है उपकुर्वाण। तो उपकुर्वाण ब्रह्मचारी का तात्पर्य क्या है कि जो संसार के सुख है, भोग है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध आलस्य प्रमाद आदि से जो मान पढ़ाई आदर, ये भोग है, इनसे एक सुख होता है, ये भोग होता है। तो भोग में सुख दुख दो होते हैं, सुख दो तो अन्यतर साक्षात्कार हो भोग, चाहे सुख का हो चाहे दुख का भोग होता है। तो वो सुख भोगने की इच्छा को विचार के द्वारा नहीं मिटा सकते, उनको उपकुर्वाण ब्रह्मचारी बनाते हैं। मानो उपदेश ऐसा दिया जाए, गुरु ऐसा कहे तुम कल्याण करो, अपना आत्म कल्याण करो, उद्धार करो, ऐसा ही उपदेश दिया जाता है। तो कई निष्ठिक हो जाते हैं, हाँ परमात्मा प्राप्ति में लग जाए, कभी भोगों की संग्रह की तरफ चीजों की तरफ कभी मन नहीं चलता, ऐसे ही ब्रह्मचारी होते हैं, वो निष्ठिक ब्रह्मचारी होते हैं। और जिन ब्रह्मचारियों के भीतर ऐसी बात होगी तो हम भैया सर्वथा त्याग तो नहीं कर सकते, क्यों भोगों को हमने देखा नहीं, संग्रह को देखा नहीं, क्या क्या सुख होता है संसार में, गृहस्थ में कितना सुख होता है, कैसा होता है, तो हम विचार के द्वारा इसको मिटा नहीं सके, ऐसे मिटा नहीं सके, तब फिर वे गृहस्थ होते हैं, वो गृहस्थ आश्रम में जाते हैं उपकुर्वाण ब्रह्मचारी। इसमें एक बात याद आ गई, व्यक्ति की बात मैं बहुत कम कहता हूँ, याद आ गई बताता हूँ। शरणानंद जी जब साधु हो गए और वो जब कांग्रेस में काम करने लगे तो एक साधु ने कहा, शरणानंद तू क्या करता है, तो कांग्रेस के लिए साधु हुआ था, साधु होकर भजन स्मरण करना इस बात को करना चाहिए, तू कैसे लग गया इसमें। ये शरणानंद जी कही हुई बात कहता हूँ, उन खुद ही कही हुई। तो वे कहने लगे कि मैं विचार द्वारा संसार की अवस्था कैसी हो रही है, कैसे सुधार हो, इस विचार के द्वारा जाग मैं इसमें त्याग कर नहीं सका, तो इस वास्ते मैं प्रवेश हुआ हूँ कि मैं सब दुनिया को सुख कैसे हो कांग्रेस में, ऐसे विचार में गया मैं। अब आर्य समाज में गया, उनका लेक्चर भी सुना, सब सुना मैंने। तो मैं उस संसार की आसक्ति व्यवस्था ठीक करने की कामना को विचार के द्वारा मिटा नहीं सका, उस मिटाने के लिए आया हूँ। महाराज बड़ा आदर किया आपने, बड़ी कृपा की, मेरे से चेताया। तो वो जब मिट गई तो फिर वो कांग्रेस हम छोड़कर आ गए, फिर आर्य समाज को छोड़कर आ गए, फिर साधु को मैं त्याग में लग गए, त्याग और वैराग्य में। उन्होंने ये साफ कही, मैंने जो ये वृंदावन में मानव सेवा संघ की स्थापना करी ये मैंने भूल करी, उन्होंने खुद कहा। वृत्त त्यागी साधु तो क्यों करे ऐसा, परंतु कोई ऐसी भीतर में आसक्ति होती है जो विचार के द्वारा न मिटा सकते तो वो करके निकाल दो। तो गृहस्थ आश्रम करना ये है ही नहीं हमारा, हमारी तो एक केवल कल्याण करना है, बल बिना भोगे भोगे इच्छा को मिटा नहीं सके। जैसे शरणानंद ने कहा कि मैं ये मिटा नहीं सका देश की बात, इस वास्ते मैं किया है, तो वो मिटा करके वे चल दिए, उसका अनुसार कर दिया, कांग्रेस होकर मिटा दिए। बहुत विलक्षण था है इसमें, तब तो मैं कांग्रेस में काम करता हूँ। अरे वो भी ठीक, वो वासना मिट गई, हो गया इधर ही। जब स्वराज हुआ तो उन्होंने पुस्तक में लिखा है, राजेंद्र बाबू से मैंने कहा, आगे कहते शरणानंद जी लिखते हैं पुस्तक मेरे पास में लगी हुई, मैंने राजेंद्र बाबू ने कहा कि ये जो लीडर है अभी जो नेता बने हैं ये नेता मिनिस्टर शक्ति में आ जाएंगे तो काम ठीक नहीं होगा, दुनिया का बिगाड़ होगा। ये अब नेताओं का काम हो गया, अब ये सारा राज्य का काम है, वो नेताओं के हाथ में रहने दो, मिनिस्टर मत बनो, मिनिस्टर बनो तो पतन हो जाएगा, ये कह दिया। और वो फिर नहीं मानी बात, हुआ कोई दशा हुई। मानो आपका काम नेताओं का काम है, नेता रहना, नेतागिरी करना। तीन तरह के होते, एक नेता होता है, एक गुरु होता है, एक शासक होता है। इसके द्वारा दुनिया ठीक चलती है, संचालन होता है। तो नेता होता है, नेता का अर्थ क्या है, ऋणीय प्रापण धातु से नेता बनता है। मानो प्रजा को किस तरफ ले जाना है, कहां इनको प्रजा किस दिखे ले जाना है, ये अपना राह पथ भ्रष्ट न हो जाए, रास्ता न भूल जाए, उस रास्ता को बताने का नाम नेता का है। और मिनिस्टर नाम है शासन करने वाला। तो नेता शासक नहीं होता, शासक राजा होता है। तो राजा करना चाहिए, राजा उनको बनाना जो वास्तव में शासन करने वाले है। अरे शासन करने वालों की जड़ी उठा दी, क्षत्रियो का जड़ी उठा दी। जो अरबों वर्ष राज होता था, वे शासन करते थे। शरणानंद की बहुत विशेष बुद्धि थी, मेरे मन में भी आई ये बात, क्षमा कर मांगता हूँ आपसे। मन में आये कि कांग्रेस को चाहिए राजाओं को उठावे नहीं, राजाओं के ऊपर शासन करे कि तुम्हारे को कर देना होगा, अपना अपना काम करो। तो व्यवस्था कैसी बढ़िया रहती, राजाओं के ऊपर रक्षा करने का भाव उनके ऊपर रहता, अपने पर नहीं आता। अब राजाओं को छोड़ दिया, व्यापारियों को छोड़ दिया, औरों को छोड़ दिया, सब हम ले लिया, संभाल सकते नहीं, ये भ्रष्ट हो गए। जो मालिक बनने की मन में आ गई, अब सभी राजा बनने तैयार हुए, ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र धोबी चमार सब के सब राजा बनने को तैयार हो गए। अब क्या हुआ, अब हुआ जो देख लो, अब क्या दशा हुई है। ये अलग अलग अपना अधिकार उनके अनुसार करते, तो ऐसी हमारी दशा दुर्दशा नहीं होती। तो पहले से क्या है, मूल में परमात्मा की प्राप्ति करना, ये उद्देश्य। तो शरणानंद जी ने वो कहा, भाई मैं करके दिखा, जिस तरह से इसके देख करके मैं अपने मन की निकाल दूं, मैं नेता बन जाऊं, ये नहीं है। इस वास्ते गृहस्थ आश्रम क्यों स्वीकार करते हैं कि मैं विचार के द्वारा भोग इच्छा को मिटा नहीं सका, तो फिर क्या करे कि वर्ण आश्रम के अनुसार, शास्त्र के अनुसार, अपनी नीति जाति के अनुसार, गोत्र के अनुसार, सुयोग की ऐसे कन्या के साथ शादी करे। वो शादी किस वास्ते, कि इससे हम विरक्त हो जाए, त्यागी हो जाए, भगवान में लग जाए, देख ले ये विचार है तो देखने से ठीक हो जाता है। शास्त्र में आता है कि विज्ञात सेवित चोर चोर मैत्री मैत्री न चोरता, जो चोर होता है उसको हम जान लेते हैं और हमारे साथ मित्रता होती है तो हमारे घर में चोरी नहीं करता, वो रक्षा करता है, क्योंकि नाम मेरा हो जाएगा, मैं चोर हूँ। तो इस बात एक कहावत है कि नामोन चोर मारियो जाए, नामोन साह कमाए खाए, मारवाड़ी कहावत है। बहुत तत्व मारवाड़ी कहावत सैकड़ों हजारों है, इतना अर्थ भरा है छोटी छोटी कहावतों में। तो मानसा नामोन हो जाता है, फिर ठग ठग ठग ठग करता है। तो ऐसे नामोन चोर मारा जाए तो विज्ञात सेवित चोर, चोर को जान लिया, सुन लिया, वो चोर मैत्री मैत्री न चोरता, चोरता को नहीं पड़ेगा। ऐसे सब विज्ञान हो गया, समझ आ जाएगी, समझ के बाद में फिर विचलित नहीं होगा, वो साधु हो जाए, आगे बाणप्रस्थ हो जाए, सन्यासी हो जाए, तो सब देख लिया। अब हम देख चुके इस दुनिया का सब धोखे की इसी टट्टी है, हम देख चुके, चाक चाक सब छाड़िया, माया से खा रहा हूँ, नाम सुधार से पीछे चिन्ह मारो मारो, देख देख लिया भाई हमने सभी। वो देखने के लिए गृहस्थ आश्रम में जाते हैं, भोग भोगने के लिए नहीं। आज के छोरा छोरी की मैं बात सुनता हूँ, मेरे को आश्चर्य आता है। वे देखते हैं सुंदर कैसी छोरी कह रही है, ये सुंदर कैसा है, यूं समझने के लक्षण कैसा है। इस वास्ते कहा नर नाना ने जा है, वो नाम माँ है, माँ पर पूत पिता पर घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। अब उनके रूप को देख शादी करे तो फिर गर्भपाती करेंगे, वे कैसे पालन करेंगे बालकों का, मूल में ही बिगड़ गया यहाँ से ही। वास्तव में लड़की कैसी है, सुयोग्य है और सत्संग करने वाली है, साधन करने वाली है, पारमार्थ को बचने वाली है, क्योंकि हमारे संतान में विशेष स्त्री का असर होता है, क्योंकि गर्भ में रहती है, गर्भ में रखती है, फिर बालक होता है तो उस गोदी में रहता है, बालक उसका दूध पीता है, उसे सब सीखता है, खाना पीना सब माँ से सीखता है, सबसे पहला गुरु माँ माना गया। तो लड़की सुपात्र अच्छी होनी चाहिए लक्षणों में, ध्यान में। आज वो तो चीज छोड़ गई, सुंदर महलू बनी, तो सुंदर तो वेश्या है, तो वेश्या काम ही करे, घर घर में वेश्या बन गई, क्यों वेश्या संतान के पास थोड़ी होती है। ये दशा हो गई, एक सज्जन ने मेरे काम वो माँ नहीं है, वह प्रश्न किया कि उस पहली माँ हो गई ना, पहले तो बालक हो गया, अब बालक बंद कर दिया, तो माँ हुई, माँ कैसे हुई, अब माँ नहीं है, माँ थी पहले कदी थी जिद्दन थी, अब माँ नहीं है, अब तो है सोई है, नाम कर अच्छा नहीं है, माँ नहीं है वो। जो भरजी महाराज है उनको भी, भरजी महाराज ने केकई को माँ नहीं कहा, महारानी साहब आप महलम पधारो, आप महलम में रहो, यहाँ सरजू किनारे में कुटिया में रहता हूँ, आपके रहने लायक यहाँ जगह नहीं है, आप महलम में पधारो, क्योंकि आप तो राज की भूख है। गोस्वामी जी ने लिखा है कि जब तक जीती रही केकई तब तक भरती ने माँ नहीं कहा उसको। माँ कैसे कहे, बेटे को जंगल में निकाल दे, माँ का काम है ये, माँ तो बेटे का पालन करती है, ये थोड़ा है कि वो कौशल लेकर जाया हो, ऐसा थोड़ी माँ का भाव होता है, माँ का भाव था ऐसा ही। केकई के यहाँ ज्यादा रहते थे राम जी, कौशल्या माँ की अपेक्षा भी केकई माँ के पास में ज्यादा रहते थे, क्योंकि भरत के साथ इनका प्रेम ज्यादा था, तो भरत के कार से खेलते रहते, वही खाते पीते वही सो जाते, बहुत बार वही रहते। और कहा केकई ने कहा मैंने परीक्षा करी है कि मेरे राम जी भाई मेरे को भरत से भी प्यारे हैं, अच्छे हैं, मैं तो कौन जन्म लू वहाँ हो पूत पतो राम सी पूत पतो का, केकई ने मेरे बेटा तो राम होवे और मेरी बहू सीता होवे, ऐसा स्नेह था। कौशल्या ने ऐसा वचन याद नहीं है मेरे को, केकई का कहा याद ऐसा है, तो इतना स्नेह था, उसको जंगल में निकाल दिया, तो तेरे को माँ मैं कैसे कहूँ, तो माँ पहले ठीक रही थी, ऐसे आज जो संतान बंद कर देती है उसको माँ कैसे कहा जाए, उसका माँ है ही नहीं ना, कभी माँ थी दिन दिन वर्षों में माँ थी, अब माँ नहीं है, वो केवल भोग्या है, भुजिशिया है, भोग सामग्री है, सब कड़वा लगता है, आप नाम ऐसा ही है भाई, अब माँ कैसे कहे, माँ होना तो बंद कर दिया उसने, माँ है ही नहीं, माँ नाम है ही नहीं। सदन मेरे वार्षिक अभी कुछ दिन पहले मेरे से शंका की थी कि माँ उसको नहीं कैसे कहते हो, माँ तो वो है, माँ है नहीं, माँ थी कभी कई जन्म में पहले, अब माँ कहाँ है, तो माँ बने से आप संकोच हुए, आप क्या करोगे देवी बताओ, माँ का दर्जा है वो भोग्या का दर्जा है, कभी वो शिष्य का दर्जा है, सीता माता के लिए राम जी कहते हैं मैंने युद्ध किया है तो मेरी शान रखने के लिए और स्त्री की रक्षा करना पुरुष का काम है, इस वास्ते मैंने रक्षा की है, रावण को मार दिया है, अब मेरे कोई तेरी गर्ज नहीं है, जा तू मुझे ऐसे कड़वे बोले बना रामायण में आप सुनो तो आप दुख होता है सुनने से ही, सब पर सभा दुखी होगी, ये सुग्रीव है, ये अंगद है, ये पता है विभीषण है, तेरी मर्जी हो जिसके पीछे चले जा। इस वास्ते कहा है लक्ष्मण जी के मूर्छा होगी उस समय में कहा कि नारियां विशेष क्षति नहीं, स्त्री मर जाए तो कोई विशेष क्षति नहीं है, मेरा भाई चला गया मिलन, लेकिन सहोदर भाता, मेरे सहोदर भाता कैसे मिले गया, इस वास्ते नारी की कोई खास इज्जत नहीं है, इज्जत माँ की है, जो पिता से 100 गुणा अधिक होती है वो इज्जत माँ की है, अब माँ नहीं बड़े तो उसको क्या कहा जाए बताओ आप, शास्त्र की दृष्टि से स्त्री शब्द बनता है, स्त्री शब्द स्टेज स्टेज शब्द संग्रहती धातु से स्टंट पड़ती होगी, स्त्री बनता है उसका बात हो, रज वीर जिसका साथ मिलकर दोनों और संतान पैदा हुए उसका नाम स्त्री है, अब संतान जो पैदा नहीं कर सके उसका नाम स्त्री नाम नहीं होता, स्त्री नाम होता ही नहीं, हमारे संस्कृत में अनवर्थक नाम है, सब नाम उनके ठीक भीतर में अर्थ भरा हुआ रहता है, इस बात संस्कृत बोलती है, संस्कृत खुद बोलती है कि ये अर्थ होता है, इस वास्ते स्त्री नाम उसको होता ही नहीं, भाई स्त्री नाम भी उसका नहीं हो तो माता कैसे हो जाएगी, स्त्री नाम भी नहीं हुआ तो माँ कैसे हो जाएगी, वो स्त्री भी नहीं हो रही, संतान पैदा कर ही नहीं सकती। ऐसे पुरुष भी संतान स्थापन नहीं कर सकते, पुरुष नाम कैसा उनका, जो पुरुष संतान स्थापन भी कर्म संपादन कर संस्थापन कर सके वो पुरुष, और जो गर्भ धारण करेंगे वो स्त्री, और ऐसी योग्यता दे हो तो वे ना स्त्री रहे ना पुरुष रहे ना इंद्र रहे, क्या नाम क्या, हमें नाम नहीं आता सात्विक दृष्टि से, तो अपनी संस्कृति है वो आदि में ऐसी होनी चाहिए, ऐसी होगी तो वे बाल ब्रह्मचारी रहेंगे अथवा गृहस्था समझाएंगे, तो यदारे वीरजे तदारे प्रवृजेत, वेदों की आज्ञा है जिस दिन बैराग्य हो उस दिन संन्यास ले ले, भजन करे अपना परमात्मा की प्राप्ति करे। मंदालसा राणी थी मंदालसा, तो संतोष होता है उसको पहले से शुद्ध होशी बुद्ध होशी निरंजन होशी, संसार माया परिवर्तित होशी, संसार स्वप्नम तजमोह निद्रा, मंदालसा वाक्य मुमास पुत्रम तातेति किंचित तनयेति किंचित अम्बेति किंचित दैतेति किंचित ममेति किंचन न ममेति किंचन बहुतंगी संगम बहुधा लगेता शुद्धो सिरेता तो न पेस्ति नाम। बालक रोता है शुद्धो सिरेता तो न पेस्ति नाम नहीं वास्य तुम रो दीजिए कश्य है तो पता क्या बेटा तेरा क्या है, ना तेरा कोई है ना तुम किसी का ही है, तुम तो शुद्ध है परमात्मा का भक्त है परमात्मा का अंश है, रोता क्यों है। रोज बालक ये लोरी देती है मंदाल सा, जितने हुए सब बेटों को निकाल भजन करो अपना कल्याण करो। राजा ने कहा कि तू सबको निकाल रही है राज्य कौन करेगा, कहने सके निकालता हूँ मैं। फिर बेटा हुआ छोटा उसको समझाया राजनीति आदि के सब समझाया, ये समझा कर कहा अब तुम राज्य करो, हम तो जाते हैं जंगल में, वे राजा रानी भी गए और बेटा भी गए, ये भी चले गए, तो वहां गए तो बड़े बड़े बेटा मिले, माँ आ गई आज माँ से मिलने को गए, चरणों में गिरे तो माँ क्या आज्ञा आपका हुक्म क्या है, आपने जो आज्ञा दी मैं बदस्मरण करते हैं साधु है, अब क्या हुक्म है, क्या हुक्म ये है भाई तेरा जो छोटा भाई है उसको भी तुम फंसने मत दो, उसको लाओ परमात्मा की प्राप्ति करना, मनुष्य जन्म संसार इसके भोगों के लिए नहीं है, इस बार उसको लाओ। तो ठीक है मतलब लाऊंगा, अगर गए राजा के पास क्योंकि भाई तू राज पर बैठा है, राज तो मेरा है, क्यों राज तो बड़े भाई का बड़े लड़के का होता है, बड़ा मैं हूँ तो छोटा राजगति में बैठा है, जा जा तू साधु क्या करता है यहाँ पर, राज तो मेरे माँ बाप ने मेरे को दिया है, तो बहस करी कि मैं नहीं छोड़ता मेरा राज दिया हुआ है, कि मेरा हक लगता है मैं बड़ा हूँ इस बात राज मेरा है, तू निकल यहाँ से, तो कह नहीं निकलूंगा, तो गया अपने मामा के पास, मामा के पास आ गया से मेरा राज्य है वो दबा लिया, आप छुड़ाओ करो मेरी मदद, कि हाँ करेंगे मदद, तो कैसे होगा तुम लो मत लो, कहा तो बड़े बेटे का ही होता है, उसने चढ़ाई कर दी, युद्ध हुआ, युद्ध में हरा दिया, हम बेटा बनाओ इसको, तो जा रहे गए जब क्या राज्य तेरा है, ऐसा बात हुई तो फिर उनका लड़का था भाई का, उन लड़का को दे दिया राज, और मेरे को तो इसको निकालना था, मेरे को राज्य करना नहीं है, मैं राज्य नहीं चाहता हूँ दे दो। तो मामा जी ने कह रहे भाई तुम भी इतना मेरे छोटा भांजा होकर के राजनेता, तो मैं भी नहीं चाहता तो क्या करो, कह भाई बेटे को राज आप दे दो, अपने बेटे को राज दिया, भेज चला गया। माँ के पास पहुंचा, बेटा तेरे भाई को ले आया, कि माँ मेरे भाई को लिया तेरे भाई को ही ले आया, दोनों भाई को ले आया तेरे भाई को, तेरे भाई को तो लालच है, तो दोनों साधु हो गए। हमें राज्य के क्या मतलब है, हमें तो भजन स्मरण करो अपना उद्धार करो, तात्पर्य क्या निकला, हमारी संस्कृति भोग भोगना संग्रह करना ये खटपट करना ये काम नहीं है, केवल परमात्मा की प्राप्ति का उद्देश्य है, तो पहले से ऐसा उद्देश्य न रखने में फिर भोगों के लिए ही ग्रस्त में जाते हैं। अब सुंदर से सुंदर हुए बीरबल की माँ बड़ी कुरूप थी, ऐसा मैंने सुना है, बड़ी सुंदर नहीं थी वो, जैसे सबरी थी कुरूप ऐसे माँ बीरबल की भी ऐसी थी, तो कहने कह दिया कि आप बीरबल का इतना आदर करते हैं, आप कहिए तो सही कि भाई तुम्हारी माता के भी हम दर्शन करना चाहते हैं। बादशाह कि तुम्हारी माता के हम दर्शन करना चाहते हैं, हाँ ठीक पधारो महाराज, तो परारे जाके वहां वीरभद्र दर्शन करना चाहते हैं, तो माँ ने अपना पेट पेट उघाड़ा और सब ढका हुआ और पेट दिखा दिया, पेट दिखकर पास चली गई कि भाई बेबा मैं समझा नहीं, माँ का दर्शन मैं पूरा दर्शन करना चाहता हूँ, मातृशक्ति है माँ का दर्शन करूँ। तो ये क्या कहती है कि मेरे को क्या देखो, मेरे को पेट देखो जैसे बीमार जैसा पैदा हुआ, इसको देखो मेरी क्या देखते हो, ये अर्थ है। तो वास्तव में संतान किसने पैदा हो, सद लक्षण हो जिसमें, आज क्या क्या दशा हो रही है, ब्याह होने पर छोरियां क्या कर रही है, छोरे क्या कर रहे हैं, कैसे कैसे अपनी अच्छी स्त्री को कितना दुख दे रहे हैं, कितने कष्ट दे रहे हैं, और छोरियां कितने कितने पतियों को दुख दे रही हैं, कितना कष्ट कर रही हैं, मार पीट तक करती है, ऐसी बातें मेरे पास आई है, मैं जानता हूँ। ये दशा क्यों हुई कि भोगों की दृष्टि से करते, भोगों की दृष्टि पुरुष को स्वीकार किया, पत्नी को पुरुष, कुमारी अवस्था में भी साथ साथ घूमने को जाए, महान अज्ञात महान पाप वो करते, पहले फिर से कहते हमारा संतान होगा, क्या दशा होगी भारत की भगवान जाने। तो ये परंपरा हो तब तो आप बातें ठीक होगी, इन परंपरा को छोड़ करके केवल खाना कमाना कामोपभोग परमा एतावती थी निश्चिता। आसुरी संपत्ति बताई है कि मनुष्य में असुरी असुर हो गए, राक्षस हो गए, क्या कि कमाना खाना भोग भोगना इसमें रह जाए, अब कमाने खाने के ऊपर भी केवल भोग भोगना, ये आज की संस्कृति का आदर्श है, ये परिवार नियोजन के पीछे ये तत्व है कि भोग भोगना, आपने संतान भी नहीं हो, आफत भी नहीं हो, कोई भी किसी पालन नहीं हो, तुम्हारे माँ बाप ऐसे करते तो तुम्हारा जन्म कैसे होता, ये सोचते ही नहीं, अपनी तरफ विचार ही नहीं करते, ऊंधा ही ऊंधा चलते, तब कैसे होश हो। हमारा देश ऐसा नहीं है केवल कामो भोग वर्मा, ये विदेशों की चीज है, हमारे देशों की नहीं है, इस वास्ते अपने देश की। तो ये सज्जन पूछते हैं कि मेरे को क्या करना चाहिए, तो ये प्रश्न क्यों आता है कि मूल में आरंभ में ही ये बात नहीं रही, शिक्षा दीक्षा पहले होती है, शिक्षा पीछे होती है, आज शिक्षा होती है दीक्षा होती ही नहीं है, और शिक्षा होती है उस शिक्षा में भी अपनी बात नहीं बताई जाती है, अपना इतिहास नहीं बताया जाता है। लड़कों के प्रश्न किया गया, मैंने अखबार में पढ़ा है कि सीताराम जी की क्या लगती थी, सीता सीता माता थी, ये बच्चा बोलता है, विद्यार्थी बोलता है कि माँ थी, पता ही नहीं क्या थी सीता क्या नहीं है। विदेशों का कहानी तो याद है, हिंदुओं का कहानी याद नहीं। यहाँ उत्सव होता है, उत्सव मनाते हैं, तो बड़े दिन का उत्सव तो बड़े ठाठ भाव से मनाते हैं, पर राम राम नवमी और जन्माष्टमी का बहुत मामूली सा होता है, विशेष नहीं, पर सबसे प्रसिद्ध होता है बड़े दिनों का, तो बड़े दिन है, बड़े दिन हो गए, सब बड़े दिन आ गई, बड़ी पोशाक आ गई, बड़ी रीत आ गई, हाथ जोड़े में बड़ी रीत हो, ये दशा आज हो रही है आपके समाज की। तो क्या दशा होगी पूछते हैं, इतने हो गए हमारे क्या कर्तव्य है, तो कर्तव्य तो मूल में ही परमात्मा की प्राप्ति करना, ये ही सिद्धांत था आदि में से, आदि से ही। तब आप उस परंपरा आते तो पूछना नहीं पड़ता। अब लड़का लड़की की शादी कर दी तो अब आपकी जिम्मेवारी नहीं रही, बूढ़े होकर भजन नहीं करते भगवान उसको रीस आती, भगवान को अच्छा नहीं लगता, साधु होकर भजन नहीं करते भगवान को गुस्सा आता है। अब तुम तो करो आरंभ से ही भजन करो प्रहलाद और ध्रुव जी की तरह, नहीं तो बूढ़े हो जाओ तो भगवान की तरफ चलो। घर में बैठ रहते हैं, लड़कों लड़का लड़कियों को सुहाते नहीं, वे कहते हैं पंचायती करते हैं, लड़ाई होती है आपस में कि पिताजी आप भजन करो, क्यों आप बैठे हो, पर वो नहीं कि छोरे बिगड़ जाएंगे, ये सब संपत्ति नष्ट कर देंगे, ये बेअकल है छोरा कुछ कर नहीं समझते नहीं, क्योंकि खर्चा करते हैं, कमाए हो धन है कमाए हो धन मुंह पर खर्च करते हैं, या पिता को बड़ी तकलीफ होती है, और वे कहते हैं आप क्यों करो, हम आपसे करेंगे, वे छोड़ना चाहते हैं तो नहीं छोड़ते, चिपके ही रहते हैं, क्यों रहते हैं कि हमारी परंपरा सब छोड़ गई, दुनिया की परंपरा जो विदेशों की है वो परंपरा आ रही है, वहां ये बात है ही नहीं, वो जानते ही नहीं परमात्मा क्या होते है। मैंने उसने कहा था ये इच्छा और आवश्यकता, कामना और आवश्यकता क्या है, वो आवश्यकता मिलेगी नहीं आपको, मैं जानता नहीं हूँ, विदेशों की भाषा मेरे को याद नहीं है, परंतु विदेशी भाषा समझने वाले अंग्रेजों से, अंग्रेजों की शिक्षा लिए हुए, अंग्रेजी पढ़े लिखे बड़े अच्छे अच्छे हमारे देश में है, तो उनसे मैंने पूछा है, तो वांटर और डिजायर ऐसे नाम कहे और दो चार नाम कहे, परंतु असली जो हमारी आवश्यकता और कामना है इसका विश्लेषण नहीं कर सके। मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि इसका विश्लेषण आपको याद हो, इतने समुदाय में अंग्रेजी के बड़े बड़े विद्वान भी होंगे, संस्कृत के विद्वान में तो संदेह होता है कि दो चार पांच ही होंगे, कम ज्यादा होंगे तो बहुत अच्छी बात है, तो अंग्रेजी विद्वान तो कई होंगे ऐसी मेरी संभावना है क्या मैं जानता नहीं, उनसे भी मैं पूछता हूँ आवश्यकता और कामना, ये दो चीज है, दो चीजों का विश्लेषण जानते ही नहीं। कामना क्या है? शरीर को लेकर इच्छा होती है, निर्वाह के लिए मान बढ़ाई आदर और जो ये आवश्यकता होती है इसको आवश्यकता कहते हैं, इसको कामना कहते हैं। आवश्यकता जो खुद के कमी है, देह देह और देही यही वचन होता है पहले गीता में आरंभ होता है दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से, तो अशोचानंद सोच यहाँ चल के देह देही देहधारी और देही दो का वर्णन होता है, तो देह को लेकर जो जरूरत होती है उसको कामना कहते हैं, और देही की जो असली चीज है वो आवश्यकता है। ये विश्लेषण किसी भाषा में हो कोई सज्जन मेरे को समझावे फिर मैं वैसे कहना शुरू कर दूंगा, कोई समझा देंगे तो आत्मा की जो कमी है उस कमी को पूर्ति करने वाली आवश्यकता होती है, तो आवश्यकता पूर्ति करने के लिए मानव जन्म हुआ है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए, भोग भोगने के लिए नहीं है। यही तनुकर फल विषय भाई स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, यह तनुकर फल विषय विषय भोग इसका है नहीं, आज विषय भोग ही मुख्य हो गया, उसमें संतान पैदा हो जाए तो हमारे विषय भोग में बाधा लग जाएगी, इस वजह को काटो नहीं तो गर्भ घात करो, ये दौत क्यों बजी फिर सफा अज्ञता होने के कारण से समझते नहीं क्या चीज हमारी संस्कृति कौन है, तब ये पूछते हैं कि आप मैं क्या करना चाहिए, आपको भजन करना चाहिए, सत्संग में रहना चाहिए, विशेष जहाँ सत्संग हो अयोध्या जी है, वृंदावन है, आपके काशी जी है आदि आदि, जिनका इष्ट हो उनमें वहाँ रहो, एकांत में भजन स्मरण करो, सत्संग करो, पारमार्थिक उद्देश्य करो। अब बेटा पोता पोती हो गया, लड़कों को कह दो बेटा अब तुम्हारा काम है तुम सांभो, बहू आएगी सासू बेटा तुम काम सौंपो, मैं वो मरे तक छोड़ेगी नहीं, तंग कर लेगी बहू को भी, उस बेटे बाप है जो तंग कर ले बेटों को और पोतों को भी, या तंग करते हैं या बाहर रूप से रह रहे हैं, तो वे सुखी हो जाओ, आप सुखी हो जाओ, आपका कल्याण हो जाए तो आप इसे छोड़ो, कहते मुंह छूटता नहीं तो सत्संग करो, भगवान से प्रार्थना करो, नाम जप करो, कीर्तन करो, और मुख्य बात है कि आप अलग रहो, मोह बढ़े परिवार की संगत, परिवार में रहने से मोह बढ़ता है, परिवार से अलग हो, एकांत करो, भजन स्मरण करो, सत्संग से बहुत लाभ होता है, मैंने तो विचार किया है देखा है, तो सत्संग से जो लाभ होता है वो किसी से नहीं होता, इतना बहुत लाभ होता है, जीवन बदल जाता है एकदम, तो सत्संग में रहो, आप कृपा करो ठीक हो जाएगा आपका ठीक तरह से, तो सत्संग करो, तो माया छूटती नहीं, रुपये से भी वो छूटते नहीं, तो रुपया आपको क्यों चाहिए, आपके पेट भरने के लिए बन जाएगा, वो लड़कों को चाहिए उनका प्रबंध करे, वृंदावन में रहे चाहे काशी में रहे चाहे अयोध्या में रहे चाहे नैमिषारण्य में रहे, कहीं पवित्र जगह रहे, उसके रहने का खाने पीने का सब बंदोबस्त लड़कों को चाहिए कि वो कर दे, और उनको चाहिए कि एकांत रहकर भजन स्मरण करे सत्संग करे, जिससे अपना जन्म शुद्ध हो जाए, असली अपना उद्देश्य कल्याण करने का ये उसको पता लग जाए, तब जो ठीक होगा, इसका सुगम मार्ग सत्संग है, कैसे सुगम मार्ग क्या है, सत्संग है भाई, मैंने तो देखा है, खुद ने भी देखा है कि सत्संग से जो लाभ होता है वो लाभ पढ़ाई से नहीं होता, वो अपनी चतुराई से नहीं होता, सत्संग है वो मैं मानता हूँ कि अपना भजन ध्यान तपस्या त्याग करके जो बड़े बनते हैं वे कमा करके धनी बनते हैं, और सत्संग से गोद चले जाते हैं, गोद चले जाने वाले को क्या जोर आया, कल कंगला राज लखपति करोड़पति जा बैठा गोद में, तो सत्संग गोद है, इसमें कमाया हुआ धन मिलता है, वर्षों तक जिन्होंने अभ्यास किया ऐसा किया है वो सत्संग में बातें थोड़ी दूर में कई बातें मिल जाती है, तो सत्संग के द्वारा बहुत ज्यादा लाभ होता है, जिसमें जो कल्याण चाहता है उसके लिए तो बड़ी काम की चीज है। अरे भाई बजरंग ने कहा है नहीं, व्यापार सीखना बजरंग हो भोपाल जनो सत्संग करो, आपको व्यापार सीखना हो भजन सीखना हो आपस में काम करना सीखना हो तो ब्याह सीखना तो सत्संग करो। जिसकी चर्चा सत्संग में गीता में नहीं आती उसको काम करने की अटकल भी गीता से आ जाएगी, जिसका वर्णन नहीं है। क्यों उपराणी बता देना, शुभंकरी उपराणी होती है, उस उपराणी जैसे हो जाता है। साहब ऐसे गृहस्थ में कैसे रहे आप विचार कर दो कैसे रहे। एक पुस्तक बहुत लोगों ने आदर किया उसका, तो किस तरह से हमें रहना चाहिए इस विचार को समझो, बड़ी शांति मिलेगी, बड़ा आनंद मिलेगा, आप सुखी हो जाओगे। और ये भोगों के और रुपयों के पीछे बढ़ोगे कभी सुखी होंगे नहीं। इस जन्म में कहा जन्म जन्मांतर तक दुख पाओगे। संतान प्यारा लगा है पर जिन संतानों का नाश किया उनके संतान नहीं होगा। भगवान विष्णु से नहीं चली ये बात, लक्ष्मी जी ने अपने गर्भ को निकाल जल में फेंक लिया, वो ब्रह्मांड हुआ जिससे आपकी सृष्टि संपूर्ण हुई है। पर फिर उसके फिर से गर्भ नहीं रहा, महालक्ष्मी के दूसरा हमारे भाई नहीं हुआ, हम हुए पहला पैसे ये सब। ये कर दीजिए संतान होगा, रोती फिरेगी संतान होगा नहीं, कभी कहना मानते नहीं है। पर देखना है तमाशा में देखे क्या, ना तो आपको याद रहेगा ना मेरी याद रहेगा ना मेरे को याद रहेगा, होगा जब देखना तमाशा इसका। शास्त्र क्या है वो बात सीखे, सर्वश्य लोचनम शास्त्रम, शास्त्र आंख है इनके द्वारा देखना है। ये नास्ते अंध है उसे, जिसके शास्त्र नहीं अंधा है वो क्या समझे इस बातों को, जड़ा ही नहीं क्या चीज है। कितनी विलक्षण बातें हैं, कितना आविष्कार है, कितने पुराणों में कितनी कितनी विद्या आई है, और मूल में ये गाना बजाना आदि कला कौशल ज्योतिष सब हमारे भगवान में है, परमात्मा में, उनसे आता है। उसमें नहीं होता तो आपको हमारा कैसे मिलता। तो परमात्मा पूजन करने से अलौकिक शक्ति विलक्षण शक्ति वहां में अपार भरी असीम भरी असीम शक्ति भरी है, तो वहां से आएगी तो उसके लिए लग जाओ। तो छोड़ने का सुगम मार्ग हमारे सुगम मार्ग सत्संग आया है भाई, और भगवान का नाम जपना और भीतर से कहना है महाराज मैं भूलू नहीं। एक किसी बहन ने पत्र लिखा है कि मैं करती हूँ रटती हूँ, एक नाथ भूलू नहीं, ये नाथ भूलू नहीं, क्या करूँ मैं। तो मैं एक बात कहता हूँ, मैं भी कहता हूँ ऐसे भगवान से कहो, परंतु बात क्या है मार्मिक बात है इसकी, बड़ी गहरी बात है। इसका रटन करना नहीं है, स्वीकार कर लेना। जैसे लड़की की शादी होती है तो मेरी शादी हो गई शादी हो गई, ससुराल ऐसे रटन करती है क्या, एक भी नाम नहीं लेती, पर भीतर से बदल जाती है कि मैं यहाँ की नहीं हूँ, उस कुटुंब की हूँ। इस तरह से आप भगवान को भूलो नहीं, ये कहने की जरूरत नहीं, रटन की जरूरत नहीं, चिंतन की जरूरत नहीं, मान लिया कि मैं भगवान की हूँ। यही दीक्षा का मतलब था, पहले दीक्षा होती है फिर शिक्षा होती थी, तो दीक्षा का मतलब ये है कि हम दीक्षित हो गए, हम केवल भगवान बदल गए, साधु हो गए भाई हम तो हो गए। ऐसे मंत्र ले लिया तो हम गुरु जी के हो गए, ऐसे जब हम संसार प्यार परमात्मा की तरफ चले तो हम तो परमात्मा के हो गए। हम भूले नहीं, भूले कैसे, ब्याही हुई लड़की भूल जाती है ब्याह को, क्या लड़का भूल जाता है ब्याह को, रटन करता नहीं, एक माला नहीं जपी उसने, ब्याह हो गया ब्याह हो गया ब्याह हो गया, ऐसे जपी नहीं एक माला भी, पर भूल जाता है क्या। ऐसे मैं भगवान का हूँ ये स्वीकृति है, रटन नहीं है, ये रटन करो अच्छी मर्जी है, रटन कर अच्छी बात है, परंतु मैं भगवान का हूँ सच्चे हृदय से। दादा एक काल देना संबंध तत्काल होता है, सदा के लिए होता है, तत्काल होता है। जैसे ब्राह्मण है वो भूल जाता है मैं ब्राह्मण हूँ, कभी ऐसा होता है मैं चमार हूँ वैश्य हूँ, होता ही नहीं। इस तरह से मैं भगवान का हूँ, भगवान का हो गया, इसको गो समझ गया, हो राम को नाम जब बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, आज सुध यार आज भी अभी अभी अभी इसी क्षण के राम का हूँ मैं, तो राम जी का हो गया अभी, मैं तो राम जी का हूँ अब, राम जी का करे वो दास मैं करूंगा, राम जी का जो सिंचन नहीं करता वो मैं कभी नहीं करूंगा। तो होए राम को नाम, भगवान के हो जाओ, खास बात यह है उस बैल का उत्तर है कि आप ऐसे कर लो, मैं भगवान की हूँ। अब भगवान का भक्त नहीं करता वो काम मैं नहीं करूंगी। भगवान का भक्त कर गीता पढ़ो 12वां अध्याय है, उसके अनुसार से जो 13, 14, 15, 16, 17 श्लोकों में आया है, 18वां उपसंहार में आया है, इन 7 श्लोकों में जो बातें उसके अनुसार जीवन बनाओ। भगत हूँ मैं, उसके विरुद्ध मैं कर नहीं करूंगा। भक्त हूँ, भगत बहुत जल्दी बनता है। लोगों के बहम है कि भक्ति करके हम भक्त बनेंगे, ऐसा नहीं है। भक्त बन करके भक्ति करेंगे, ये सिद्धांत। सिपाही भर्ती होकर सिपाही बनता है, रंगटू बनता है, पहले से ही आप याद करें कि मैं भगवान का हूँ, स्वीकार कर ले। केवल स्वीकृति कि मैं भगवान का, जैसे ब्याह में स्वीकृति कर ली कि मैं विवाहित हूँ, मैं पत्नी हूँ, ये पति है, स्वीकार कर लिया बस, वो सदा के लिए हो गया। उसमें करना नहीं पड़ता, ना अभ्यास करना पड़ता है। ऐसे ही मैं भगवान का हूँ, वो पति पत्नी तो नया संबंध होता है, और भगवान का संबंध तो पुराना सदा से है। केवल याद करना है, जैसे नष्ट मोह स्मृति निलब्धा, ओ याद आ गई मैं तो भगवान का हूँ भाई, पहले से जो भूल गए थे अब भूल मिट गई, मैं भगवान का हूँ, ये दीक्षा है। दुखी होता है अपने से, ठीक उस होता नहीं, ना मन लगता है ना भजन बनता है, और दुखी है मैं क्या करूं कैसा हूं, ऐसे घबरा करके हे नाथ मैं आपका हूं, मैं घबराहट बढ़ जाती, वे बाबन ठिकाने आ गया, वो भक्त हो गया, वो भक्त हो ही गया, अब भक्ति करेगा। पहले अहंता बदलती है, मैं पर बदलता है, भगवान के साथ संसार के साथ जुड़ा हुआ है वो मैं नहीं हूँ, मैं भगवान का हूँ। कृष्ण में बैठे हुए मीरा मई ने क्या कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल और कोई मेरे है ही नहीं, ना शास्त्र में ना पीर में, मेरे तो वही है। ऐसे आप जो चाहते हो तो ऐसा संकल्प कर दो पक्का कि मैं भगवान के हूँ, फिर भगवान भजन करना नहीं पड़ेगा, भजन आप से आप होगा। किया जाता है तब तक नकली है, और होना होता है तब असली है। ये भजन करते है नहीं जब तक ये नकली है, नकली फिर भजन होता है, याद आता है वो असली, फिर याद आवेगा मैं कौन हूँ कैसा हूँ, ऐसा विचार मैं तो भगवान का हूँ। आप दुराचार दुगुण नहीं कर सकेंगे, अन्याय कर नहीं सकेंगे, मैं भगवान का हूँ, कैसे करूँ भगवान के सिद्धांत के विरुद्ध, तो आपका जीवन सुधर जाएगा। तो इसमें केवल स्वीकृति है, केवल स्वीकृति। अब जो ये थोड़ी बात कहता हूँ, समय हो गया है। हिंदू धर्म में जनेऊ चोटी कमर में करधनी रखने का क्या मतलब महत्व है? हिंदू धर्म में चोटी रखने का मतलब है, ये शिखा है तो अग्नि है ना, अग्नि धूम शिखा है, अग्नि का नाम धूम शिखा, मान अग्नि सुलगाओ तो उसी चोटी निकलेगी, धुएं की चोटी निकलती है। अग्नि देवो द्विजाति नाम, सबका अग्नि देव है पहले, जिसमें ब्राह्मणों के खास ब्राह्मण के देव अग्नि देवो द्विजाति नाम, सर्वसाम ब्राह्मण गुरु है, तो अग्नि की वो धूम है, वो अर्थ है कि ये चोटी रखना, और इसका संबंध है पितृलोक से, तो श्राद्ध तर्पण आदि पितरों को मिलता है, अपना अंग सब हो अंग कटा दो तो उसका पानी पिंड बिनेगा नहीं देवताओं का, तो अपने पितरों को श्राद्ध तर्पण करेंगे नहीं, और नहीं करेंगे तो मिलेगा नहीं, क्योंकि उनका संबंध भी छेद कर दिया, अंग कट गया, अंग और अंग खास का स्त्री का खास अंग और पुरुष का साथ अंग काट दिया, अब कैसे वो श्राद्ध करेंगे तर्पण करेंगे, पितरों की क्या दशा होगी विचार होगी, पर वही नहीं करते। तो पितरों का पानी देना पिंड देना, उनका संबंध चोटी से है ऊपर लोगों से, जिनमें उनको पिंड पानी मिले इस तरह से जावे, और पत्नी है उसका संस्कार हो जाता है पति के साथ, पति ने जिन्हें वो ली फिर जन्म ब्याह हुआ तो पत्नी को अलग लेने की जरूरत नहीं है, पर उसके आधे धर्म की मालिक वो हो जाती है पत्नी, धर्म पत्नी होती है वो, धर्म आधा लेगी पाप नहीं लेगी, पत्नी होती है उसको पति का जितना धर्म संध्या गायत्री आदि वो करे जोड़ा होता है, ब्राह्मण जो जिन्हें उस देते है जिन्हें दो जने होती है साथ, एक अपनी एक अपनी पत्नी की, दो जने होती है, तो उनका सब काम स्त्री को बिना किए पुण्य मिलता है, इस तरह से जनेऊ का मतलब है, चोटी का मतलब है ऊपर लोग तक रहता है। कमर हम करधनी है, इसको करधनी कहते हैं, कंदोरी कहते हैं, और क्या कहते हैं, करधनी कहोगी, तागड़ी, तागड़ी याद आया नहीं, मैं सोचा तागड़ी नाम, नाम तो याद नहीं आया, सोचता है मन तो क्या नाम तो एक दूजा तागड़ी कहते हैं, कंदूरी कहते हैं, कर्दनी कहते हैं, ये होती है। तो ये क्या है? ये वस्त्र माना गया है।